Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyuna muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni kukumbusheni tu kunako kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametamka shahada yake, kisha shahada hiyo akaiweka sanjari na shahada ya malaika wake, alafu hapo hapo akaweka shahada ya watu wenye elimu. Shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kwa hiyo ukiangalia katika jambo kubwa kabisa la tauhidi, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka shahada ya wanaovioni. Pia subhanahu wa ta'ala akasema, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سمع محمد واambie hivi wanafanana wale wanaojua na wale wasiojua wanafanana, انما يتذكر اولو الالباب. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala ayusawi bainahum wa bain baqiyatin nas, ameweka tofauti watu wenye elimu na watu wasiokuwa na elimu tofauti, kwamba hawezi wakafanana wale waliokuwa na elimu na wale wasiokuwa na elimu, na kuonyesha umuhimu wa watu kusoma dini yao na watu kusoma itikadi zao. Inama yatadhakkaru ulul albab, inama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuogopa ni wanaovioni. Kwa nini wanamuogopa? Kwa sababu wana elimu. Fa'anni Abi Darda radhiallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi sallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, kuonyesha fadhila za elimu na kuitafuta. Yoyote mwenye kupita njia kwa lengo la kuisoma elimu ya kisheria, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake kwenda peponi. Inama yatadhakkaru ulul albab wa innal malaikata la tadau ajnihataha litalib alilm ridhan bima yasna, na hakika malaika huwa wanaweka mbawa zao kwa ajili ya huyu mwanafunzi kumridhia kile ambacho anakitafuta ili apite juu yake. Cheo hiki hakupewa waziri, cheo hiki hakupewa rais, lakini amepewa mwanafunzi ambaye anadhalilika katika jamii tulionayo. Kwa malaika wanaweka mbawa zao kumridhia huyu mwanafunzi kila anachokitafuta. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, huyu mwanachuoni ambaye ni mwanafunzi anadharaulika, la staghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma, kwamba vinamtakia istighfari huyu mwanafunzi vilivyokuwepo mbinguni na ardhini mpaka samaki kwenye maji. Sisi wanadamu tunamdharau mwanafunzi ambaye anatafuta elimu ya kisheria, lakini samaki anajua wajibu wake na anajua wadhifa wa mwanafunzi, anamtakia istighfari kwa Allah. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham fa inma yuwarathu alilm faman akhadhaha akhadha bi khafdin wafi', na wanaovioni ndo warithi wa mitume, na mitume hawarithishi watu mali wala dirham, bali wawarithisha watu elimu. Ukisoma na ukiendelea kusoma, hapo ndo unavozidi kuchukua mirathi kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, anazidi kuwanyanyua daraja Allah subhanahu wa ta'ala walioamini miongoni mwenu, na wale ambao waliopewa elimu wananyanyuliwa daraja zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, ukiangalia hizi aya na hizi ahadithi, kuna uwajibu mkubwa wa sisi kuisoma dini ya Allah subhanahu. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akiwazungumza watu wenye elimu kwamba wahajatu an-nas ilayhim a'dham min hajjatihim ila ta'am wa sharab, kwamba watu wanahitajia wale wenye elimu wanawahitajia zaidi kuliko wanavyohitajia kula na kunywa. Kwa sababu mtu unaweza ukanywa mara moja kwa siku na ukala mara moja ukatosheka, lakini kutafuta elimu hutosheki mara moja. Sasa hilo jambo linahitajika kwako kuliko kula na kunywa. Kwa ndugu zanguni, elimu ina uwajibu mkubwa kuitafuta elimu ya kisheria. Na tunapozungumza elimu, tunakusudia elimu ya kisheria, hatukusudia elimu ya dunia. Yule atakayesoma dunia yake na akafanya aliyofanya katika dunia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atalipwa ajiri yake, na yule ambaye atakayesoma dunia lakini hakuifanyia kazi kwa ajili ya Allah hatolipwa kitu. Ila huyu ambaye atakayesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndo atapata ajiri na ni wajibu kwake yeye. Kuisoma elimu ya dini ni wajibu, na pia kuwaheshimu wale watu ambao wana elimu ya dini ni wajibu. Na Muislamu utakapotatizika na jambo katika dini yako waendee. Ya ayuha alladhina amanu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, wengi katika ahlu tafsir ulil amri minkum wakasema ni wana wa vioni. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, wa ulizeni wajuzi ikiwa nyinyi hamna ujuzi wa jambo hilo. Kwa kuna wajibu wa kuwaendea wale watu ambao wenye kujua elimu. Lakini pia ndugu zangu, ni wanasihi hususan katika masiku ambayo tuko nayo, masiku ya Dhulhijja, kama ni masiku adhimu kama inavyofahamika, walfajr wa layalin ashr, al-ashr bimaana al-ashr min Dhulhijja, kama qala Ibn Abbas wa Abi Qatada wa ghayruhuma. Amesema Al-Hafiz Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba wa layalin ashr almuradu biha al-ashr min Dhulhijja, kwamba Allah ameapia masiku haya, na Allah anapokiapia kitu la yusalu amma yafal, haulizi kwa kila alichokifanya, ni kuonyesha kwamba kukitukuza kitu hicho ndio maana akakiapia. Walfajr wa layalin ashr, kwa hiyo ameapia masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja. Na Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi maarufu akasema, ma min ayami al-amalu salihu fiha, qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah, qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi shay. Rawahu al-Bukhari. Ma min ayamin al-amalu salihu fihi, hakuna katika masiku amali ikafanywa katika masiku hayo, ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, itakuwa inapendeza amali hiyo kwa Allah kuliko masiku haya. Masahaba wakauliza, kwa sababu wanajua hakuna amali ambayo ilikuwa ni bora ikafanywa isipokuwa jihadi, kupigana. Masahaba wakamuuliza Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, hivi hata jihadi? Mtume akasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi. illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, isipokuwa mtu ambaye alitoka na nafsi yake na mali yake, thumma lam yarji' min dhalika bi shay, kisha asirejee chochote katika viwili hivyo, huyu atakuwa zaidi ya yule aliyofanya amali njema katika masiku haya. Kwa masiku haya na wadhifa mkubwa, itaqullah wa alamu annakum fi mustaqbal shahr mubaraka, kama alivyosema Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, mcheni Allah na mfahamu kwamba mna masiku ambayo ni mbaraka mbele yenu, alati qala fiha rasulullah, akasema hafidhahullah ta'ala, masiku ambayo aliyosema katika masiku hayo mtume alayhi salatu wasalam, kisha akaisoma hadithi tuliyosoma, ma min ayami al-amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-akhir hadith, kisha akasema fayukthiru as-salawat, bas kithirisheni sana kusali, was-salatu tatawwu wan-nawafil, kithirisheni sana katika swala za ziada, wayukthiru min as-sadaqat, namkithirisha kutoa sadaqa, fa innaha, kwa sababu ilivyo, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, al-amalu fiha khairu min al-jihadi fi sabilillah kama sami'tum fi al-hadith, kwani amali kifanywa katika masiku haya ina ubora kuliko kupigana jihadi katika njia ya Allah kama mlivyosikia katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam. Lakini pia mmoja kwamba kuna wadhifa mkubwa na kuna mengi ya kuyasema katika masiku haya ambayo tunayaendea mwishoni, na siku so nyingi tutaingia katika siku ya Arafa, ambaye siku iliyotajwa na wadhifa mkubwa kama alivyosema Aba Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba aliulizwa mtume alayhi salatu wasalam an sawmi yawmi Arafa, juu ya kufunga siku ya Arafa, faqala alayhi salatu wasalam yukaffinu athanat almazi walbaqiya, kwamba funga siku hiyo inasamehe madhambi yaliyopita ya mwaka mmoja na madhambi yajayo ya mwaka mmoja. Yaqul Abdul Barr ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala, kwamba madhambi yanayosamehewa hapa ni madhambi madogo, duna al-kaba'ir, sio madhambi makubwa. Na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala akasema katika maneno yake mazuri, madhhab al-sunnah wal-jamaa, kwamba madhhab al-sunnah wal-jamaa, madhambi yanayosamehewa ni madhambi madogo, si makubwa. Wa anna al-kaba'ira, kwamba madhambi makubwa, fala budda laha min at-tauba, hayana budi isipokutubiwa, ni madhambi madogo madogo, si madhambi makubwa. Ima madhambi makubwa yataje toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tumtakasi Allah subhanahu wa ta'ala ibada, tumfanyie ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tunazozifanya, hususan kwenye masiku haya mpaka udhiya, mtu ukichinja, chinja kwa ajili ya Mola wako Allah subhanahu, usinje kwa ajili ya watu wa kuone, kwa sababu kuchinja li ghairi Allah shirkun akbar wa kharaja min millati al-islam, kwamba shirki kubwa, ni madhambi makubwa na ni shirki kubwa, na inakutoa katika mila ya Uislamu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, kwa hiyo atakayehitaji kukutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, faly'amal 'amalan saliha, afanye matendo mazuri na asimshirikishe Allah na chochote katika ibada zake. Kwa hiyo tumcha Allah, pia tufate ahkam ambazo zimefundishwa na alayhi salatu wasalam katika yaumul udhiya, ile siku ya kuchinja, watu wajipambe na ahkam ambazo zimefundishwa kwa siku hiyo, hususan katika kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, sema ikiwa wanadai wanampenda Allah, fattabi'uni, nifateni mimi Muhammad na Allah atakupendeni. Akasema mmoja katika tafsiri, Allah subhanahu wa ta'ala alivyo zama pindi walipodai watu mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala, fa anzala Allah ayat al-mihna, watu walipodai kwamba wanampenda Allah, Allah akawateremshia hii aya kama mtihani kwao. Sema ikiwa wanampenda Allah wanadai hivyo, nifuateni mimi Muhammad, ndio salama. Kwa hiyo katika mambo tunayofanya hususan katika udhiya, tumfuate Mtume alayhi salatu wa salam vile alivyofanya, na tujipambe na sifa ambazo Mtume alayhi salatu wa salam amfundisha na ahlul ilm wakazielekeza katika ahkamu hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, jazakumullahu khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah.